قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون سورة زاريات کے اثبات قیامتو پتاکید و مبالغی سره اور پسی زجر دی منکرین اللہ او پدا سی جملہ کی بیان کرے دی چاوی کرا اللہ طرفنا بد دعائی دا خیرے چو طویلش ناغا نکی امونگ تے اجازت راک چوائے چو قتل الخراسون دی بحق کے لبد دعائے اجازت اکڑیشو چه پلانت دیکلی شی دروغ جن پلانت دیکلی شی شکمن منکرین خلق خراس دو خرس نده اصاد سرا او اغی خبری تاوی چه پاگی سو دلیل نئی سو ثبوت نئی بس اسی یو بنده کئی چه زمان دا گمان ده تقریبا تخمینا زمان وی دارائی دا دیتا خراسون وی خوا چه خبر کئی او پا دین کی کئی او بیا پاگی بانده دلیل نشتا حجت نشتا آیت نشتا حدیث نشتا سقال صحابی نشتا سیجماع و قیاس نشتا اب اس خبر کئی تیر زمان ویدا گمان دی زمان پا خیال کدا خبر رازی زمان زمیر ویدا سمانی نو دی طول تخر راسی نو اٹکل خبر آتا ہوئی دین ډیر کم خلق با بهاري چوي خپل خبره باندې حجت پیش کړي الله دې کتابنا یا د قول د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یا صحابه کرامو نا ناغت نه بار دي اغیت نه بچ دي انور سمره چې ګور کنا تپوسو کینو ار باندې وي یروی زما خیال داده چه داسی بایی خراسا قتل الخراسون تا با اندی اللہ لعنتو کی تانی جز دوک پا دین کی تپوسو کن تبا تا داسی جواب که چه زما خیال شریف داسی دی زما رای داده یروی گمان کوم چه داسی بایی دیمان لکھو اللہ لعنت ویلے دی او تعبیری تن پا قتلہ ویلے کڑے دی زکر جی اللہ پا جا لعنتو کی نوہ حلاکش اگر تباہ و بربادش یعنی چی لعنت گنی سپکون دی لفظ دینا لعنت دی درون لفظ دی لیکن دا عوام پا نظر کی قتل لفظ دیر خطرناک دے دی قرآن تعبیر ذکا پا قتل سرو کو حلاک دی و تباہ و برباد دی خراسون اٹکل خبری کو ان کی پا دن کی اٹکل خبری دا قیامت پا حق کی سمرو شوی جسر اقاب کی ہوئی ذالک رجعن بعید داوی زمون په عقل کې ډیر لري خبره چې بیا و ژوند کیږي اذا متنا وکنا ترابا څنګه و ژوند کیږي چې خاورې شي اډو کې شي قیامت په حق کې زديدا اٹکل خبره پیغمبر په حق کې اونچ مجنون دے ساحر دے شاعر دے افترے کلی دا پالا باندی کذاب دے داغ پا حق کی داغ بیانات تینو خراسون داغ دید حق پرستو پا حق کی چیز کمو خلق و عقیدت توحید و سنت تا نو خراسون داغی پا حق کی سوئی داغی گمراہ دی انا اولئی لظالون گمراہ خلق وی راغلے نوی نوی خبری شروع کری حلق دا دیننا اڑی حلق گمراہ کئی تا داغیت خرس او اٹکل خبری دی دقسی کپو مسائلو کے داغی حال اگو رکن ہر مسئلہ چاگی بکنن انخطی دی او خاص کر توحید او سنت دیر بدوه تا گوری او نفرت تینا کئی نو دی پا حق کی داغی سو موقف دے او سو دلیل لے سو حجت اس نشتا چولی توحید تا بدوین پیر دی اولیاء و بیزتی کئی میں اولیاء سوک دی حسنگا بیزتی کئی دیتا بیزتی وے چی ولی غیب دان ندے ولی کارساز ندے ولی حاجت روان ندے دیتا بید بی وے اولیاؤ نو عدب ستا وے عدب دگتا وے چی حاجت روان دے و کارساز دے و غیب دان دے مشکل کشا دے چی شرکو کی دا خدای سرندہ عدب شو او چې توحید بیان هم دا به د بیدا قتل الخراسون دا سه خلق باندې الله لعنت ویخه نن چې څومره تلم پنوم باندې مشهور دی او د تین پنوم باندې مصروف دی ټول دغه خلق دی ښا خو یې سره خو یې خپل عقیده هم نه معلومه نی پیش کولی شی چې زموږ ساق کې ده نشي پیش کولی دا که عقیده به هغه څوک پیش کوي چې هغه له پې دلیل هم معلومې که نه چې زه الله ته واحد لا شریک ویم ولې ویم او زه غیر اللہ تا کار سوک دے انبیاء دیو کولیاء دیو کملائک مقربین دی تاغینا نفکوم دیل مغیب چی پغیب نپوی تاغینا نفکوم تحاجت روائے و کار سازے چگی سر دے اختیارات نشتا بدی باندے و باقیدہ دلیل پیش کی گی دا قرآن و سنتنا ناغا بندہ بخپل عقیدہ خولش جو سلی تا قرآن کی دا دی معلومات نئی چا قرآن کی رد دا شرک کم زیده رد دا شرک فی العبادت ستوئی فی العلم ستوئی فی التصرف ستوئی او فی الدعا ستوئی دا کم کم زیده راگلی دید پار کم صورتو ندی اورد دا شرک فعلی او اعتقادی دا کس دی اعتقادی او فعلی کس دی دا کم صورتونو کرا غلی دی چه او سری تا پا دی که درک نلگی نا با کم خبر پا دلیل سر ثابت کی خب از ار خبر سر و داوی چه زما رای دا سده زما خیال دا سده زما گمان دا سده مشرانو ویلی دی بزرگانو ویلی دی دی خلق تعالی وی قتل الخراسون پلانت ذکړی شي اٹکل وېونکی دا ولې اٹکل وې دور هو کيو د دنیا تعلیم یې کړی هغه په خپل فن کې بې دلیل خبره نشي کول ولې هغه په خپل محفل کې او مجلس کې یریږي چې کده په دې کې څه غلطه خبره کوم نو یې د ناستي چا پیره راټینګ به می کی اعتراض برابر دیو کی هغه فن کې ورخه هغه دومره خپل معلومات حاصل کړی دي نو چې دا خپل اصول چې هغه اصول څه د قران او سنت نه دي د دنیا اصول دي د دنیا د عقلمند خلقو او د فلسفو سینس دانانو دغې اصول دي هغه په خپل مجلس کې او خپل ماحول کې بې دلیل خبره نشي کولې بي خلق ولا پورې خوان دي دا تاسو نو بیا د دین علما او له تمره غفلت زمرا بی پروائی چه تا دخپل رسوائی نا نیاریگی تو پی ممبر لگی آئی او داس خبری بکی چی خلق بدر پوری خان دی دا برو دا دا لولی علماء چه غیبوتا علماء بی سابی آقان قاضیان لولی چه که بناست پی ممبر نو بس پله مسله به ثابتوله دا اولیاء وکنه چې اولیاء بار سپويږي هر سنه خبر دي وسنه خبر دي نو شهر به وي د قضاوی علم وکړه شهر به وي او ځا شهر به وي د نظام الدین اولیاء د درګای او ملنګو یوسف گدا هغه کتاب لیکلو انمو ولیکو تحفۃ النصائح څوک نصیحتونه کین دا مولا تحفہ جوړ کړو دین دې کوي ځکه نه قران شته نه حدیث شته نو هغه کتاب لیکلو ملنګ یوسف گدا انمو لیخو تحبت النصائح اوغی کی ویلو چه کنجش نشیند بر قبر مرده بداند مادنر چه چنچن کینی ده قبر پا خزا باند ندو تا پتا لگی چه کتا سڑه ده که خزا نوی ده اولیاء و ده چنچنی نوم لاندی پا دی غالشی بکنه خلق له ذهن خراب وي هغه یو بل تو ګوري چیرې خبره دی ویوارې دا څنګه وي پیجن نه راوخزا اولیاء باندې پیجن وګورته څه سابیا خسب سووي چې دا اولیاء د چنچلني نه کم دي دا دا ویلو علمانو چې خلک زیپتونه کوي دا وی دا قدینو دا خبره هغه له آیت نه ورته هغه له حدیث نه ورته هغه صحابهونو د قول نه نو خبر چې دا سوق دی سوق نه دی هغه د مفسر نه نو خبر چې مفسرین سویل دي نه اگر ده ملنگ ده کتاب نه خبرم پلانت تکلیشی ده سی اٹکل ویون کی ده ولی اٹکل خبری کئی ولی دی سر وخنو چیلے میں حاصل کرے وی دی سمر مصروفو چه قرآن یز دنکو حدیث یز دنکو سفر ور پسیونکو چرت عالم تکین ناستو دا ولی نلاوی الذین هم فی غمرة ساهون او داغی کارونا چی اغی پسکی مصروفو ناغی دیتا سمیدو اغی پا رزق پسی و پنوڑای پسی دمرا پریشانو دمرا چی پا غفلت کی ڈوبو کنا خوا پا غفلت کی اغی بشپار رد پا دی چکر کیو چرا جنازی آواز ندکڑے چرا تخامل نیشوی کنا چی وقت بارش کم از کم دری روز خوبا او سو براولو سن سو خو براولو پخواه خو دیر سخت ناگایی و آسنو دا تانو سلورنو حساب بکیدن دا با دیو بنده دا پارا دیر غد خوشحالی و جمیلاو باشوی و تخوا یار چا خدا ختم ندی ویل کنه ختم شریف اوی کی به خامو خاص کیدو یار چرتا وعده کوی دن خو نشته کنه د نکاح خبر چانه دا کړی اوی کی به کیدو نور چې اوی په دې حرامو کې مبتلا او مصروف ناغي علم تن سمیدو داغی اعتماد پا اللہ باندنو چی رازق اللہ دے نو ٹول خوراکونے مشکوک جمعی ما خامونا سلویختے دے اسقات دائری او سابونونا گوڑی چواری داغی ننسا میں دستا کن نسخو پدی کی مصروف او چې کوم دا نور عوام خلقو اغي ولې علم نکاو اغي ولې قران نه زکاو اغي ته ولې واخنو اغي ته زکانو چې اغي په کلبونو په سنیماګانو په دیسې زونو کې مصروف اغي نور مزي چانو لې په دنیا کې اغي علم کو اغي قران زکاو اغي دې پورې خاندل مولانو ته چنی وی چنی راوی چې وخت وځي پیشي نو چنی په دوه پیشي ټوکی مسخري به ورپسو هغه په دغه مصیبتونو کې مصروف نن یو میچ دی نن بل میچ دی چاو ګټلا فی غمرۃ ساهون دا سره څه کوي ښا چې علم خو فراغت غواړي چې ته ځان فارغ کړي ناغی سنگا زان فارغا کلے وی دا خواغا کسان دی چی پخپلا گمراہے کی غافل دی فی غمرت انساہون پخپلو گمراہو کی غافل دی بلکل نپوی چی دین ستا ہوئی قرآن و سنت ستا ہوئی تو گو رکھا یو لوی ملابو پا ممبر وی تقریر کاؤ اجه طالب به आवाज وکړه چې مولانا صاحب دا آیت دا څنګه وې دا څنګه نشته قران کې چې دا څنګه وې ولې وې سورته ملک کې نشته نو سورته ملک کې دا دی چې ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت او تا دا څه وې چ خلق الانسان من تفاوت دا استاد خو لینا وری دا خو نشته دا و بستر ګرا وېسته ولي بیزه تا وشک آیات به غلط وې خبيس مبيس به وتا وې کنه خلق بوله مخ ته حدیث ته پوس به کنه پته باندې لګی دا اولا بلوي مولاو خلق باغا تعلیب جز حضور او بیراتو او بیشانو چو علماء بیزتی که تاسو ویلی ته دا غزه شي شاګردان او شاګرد او چې مولا داسې چې هغه د آیات نه نه خبره د حدیث نه نه خبره د علم یې څه کړی دی کوم علم کړی دی الله یذی فی غمرت ساحون غمرت خو هغه کنا فی غمرات الموت فی غمرات الموت یو سړی راګیری په سختو د مرګ کې او هغه څنګه د حال نه نه خبر دغه سړي نو خبر د دنیا د حال نه دا هغه خلق دی چې په خپل گمراه او په خپل مسته کې غافل دي یسالونا ایانا یوم الدین تپوس کی د ټوکې او مسخري په شکل باندې چې کله به اداروز د قیامت څنګه ما ذکر شو کنه چې وا ان الدین لواقع جزاء او سزا به واقع کیږي چې دا وری دو نو تپوس یو که عنادن زدن چې ایان یوم الدین لا وکلی جزا و سزا بواقع کی چیزا چاپ ازرل کی یرائی دا قیامت ننواغا تپوس نشی کولے دا خودی پزرلنو کی یرائی نوا خوف نو بلکہ دیر بیدبو دیر گوستاخو نزک بیوی چکل بی روز دا قیامت ایان یوم الدین نجواب کی اللہ رب العزت چی یوما هم على النار يفتنون رض باغی ذ قیامت او چې دا خلق با پور کې اوسوځول شي دا جواب ولور چې تل دا قیامت رضوم نه پیژني دا قیامت ترس خو استاد ټوله غونډه منډه دبل جواب کړو سشته نه دا غروزه هم چې دا خراسون نه دي سزاګان یې دي لپاره دي دیبا پور باندې رواتکلی شي یفتنون اګه ور باندې چې سشي کې سره سپین ویل شي دا سه به دی په قیامت کې په جهنم کې اوس وزول شي اگر وځي اده او به ویل شي دي تذوقو فتنتکم اوسا که خپل عذاب تاسو خپل عذاب دي تا ته ملاو شوی دي تا داسې کارونه کړیو تا داسې عملونه کړیو چې دا غي سزا داو دا غي نتیجه داو په کار عمل لپاره خپل نتیجې کنه ښه نو دا ستاسو غي خپل عمل نتیجه ده یو معنا عذاب دویم زوقو فتنتکم اوسکه غ خپل تکذیب ستاوی دي نشته قیامت نشته دي هر خبره ته د دین دی نسبت کړو د دروغ نو اوسکه خپل شرک او خپل کفر او خپل تکذیب نور سندي هغه ته ملاویږي ته چې اوسکه راګیری زاست خپل عملو دیو چی غیوی بیر چی عربام بیا با نکو ماما اسو باسا ما دنیا تا واپس کام کما بیا دا سی اکرنو دیر نالاوی هذا الذی کنتم بی تستعجلون دا خواه عذاب دکنا چی تا با تا پوسکاو بار بار چی کلوی کلوی متا هذا الوعدو کلوی او اغا عذاب چایی سار کرده ده ده خواه غروز ده اغا عذاب ده چه تاسو پده بانده تلوار کولا ده حال ذکر شده مجرمان و خلق ده دی حال با قیامت کی دائی خواه دیر ہے بطناک دیر ده پریشانه نو ذکر که اللہ ده متقیان و حال د جنتیانو او د مؤمنانو خوښه حال او قصی پینځه صفاتونه چې متقین دي محسنین دي قلیلا من الليل ما يهجعون دي تشپی چې تلګون دي آرام کوي بل اسحار هم یستغفرون دي وخی پی جندلی دا دعا وخی پی جندلی دا سوال او فی اموالیم حق للسائل والمحروم مال خرج کئی بخیلان ندی شمان ندی اپین دو سیبتو نید کر او دی که دن ندن نادری اصول را لو چگی سرا دنیا نا عذابو نلری کی گی یو چلاوی شرک مکوئے دویم مخلوق سر احسان کوئے دریم ظلم مکوئے دی سر عذاب دا دنیا نلرکی چه شرک نئی ظلم نئی او احسان مع الناس وی نبس دنیا با دا عذابونونا دا مصیبتونونا او دا حادثونا او دا غمون نپاک ساکن ناظری اصول پا کم بیانی او دا مومنان و متقیان و حال سنگی سور قاف کی ذکر شوی ہو نفاغ لفظ سر ادلتا ام بیان ان المتقین فی جنات و عیون بیشکا متقیان جزان ساتلی دا شرکنا دا مانا و تقوی ستوی زان ساتل دا شرکنا دیبا پا جنتونو باغونو کیوی او دیبا پا چینو کیوی چه اللہ والا تیار کری دی دا زیونے والا جو کری جنات یونا دیر عیون اغاو بو چه مشعوری دی پا دنیا کی نازو چینو بودی آخذین ما تاهم ربهم اخلی با دیر پا خوشال سرام قبلی با دیر پا محبت او پا مین سرام حقا چه ورکی دی تا رب دی حاخذین ما آتاهم ربهم ما آتاهم دیر لوی شیر سول ورکی عرص چی دی لیکن دی اغسطن کی دی قبلون کی دی او دیر پا مبارک سرام اسنګ چې سوره حق کې رست براشي چې کا الله وو تخکاره وي چې کلو او شربو هني ام بما اسلفتم په الايام الخاليه خره اوس کې او مزي کوي دا ولي دا ځکه چې تاسو په تیر شو ورځو کې خواري کړی ده خواري کړی خشه اوبسوم نه تیر کړی بما اسلفتم في الايام الخاليه في جنته عاليه قطوفها دانيه بيرجت جنته ندي کنه بچاوي چا مي و برا شکول گراني چې زم روچت تي کنه ملاوي قطوفها دانيه ابتا پسي ګرځي مي وي ډير نزديدي کتم لاستے ہم کناستے ہم تب تکلیف نہ کہیں اگا برازی اگا برازی قطوف و حادانیہ ہاو سرے غاشی اکیم ویلو فی جنت عالیہ دا سوچت جنت ندی چلا تسمعو فیہا لاغیہ بدا خبرو پکناو رہے چستا زلدہ بے تکلیف رسی د حال بیان کده متقیانو چې د مرتبه ده او د مقام ده نو سی صفاتونه ذکر کوي نور یو خو ذکر شو ان المتقین دا خو بنیادی صفات ته کنه دا بنی رهغه دا بنیادی صفات ته نو دویم صفات انهم کانوا قبل ذالک محسنین بشکوتی په دنیا کې قبل ذالک ان ودی په دنیا کې سم یو بل سره احسان کوونکی احسان بګای کړه احسن کما احسن الله الیک محسنین یو معنا زم ودی په دنیا کې ډېر اخلاص کوونکی اخلاص پکې ډېر و یاره بس کتاب وته د سووي کنه انکار پکې نو د خلکو کې خا باندې عذر پکې نو چې نن داسې مانن ستړې ما ډېر غټ کارو او دا ډکو یو خدای ته دا زمون کار دی بس ځان لار سمره چې خو کبل بند راته وي نو بیا زمونږ کار خراب شي نو احسان ونه کوي خلکو سره اخلاص ونه کوي په دې کې او اصل احسان توحید دی دی په دنیا کې موحدینو کړه دا نوم دی اورېدلې او چاته و دی په دنیا کې موحدین ځکه احسان ستوي انت عبد الله کانک ترا چې د الله داسې بندگی کې په حضور سره لکه چې ویني دا خور څوک نشي کولی دا د موحد کار دی دا یو صفت دویم صفت چې محسنین دریم کانو قلیلا من الليل ما يهجعون او دی ډیر کم د شپې نه آرام کوونکی ډډه لګونکی مطلب پایات کې چې کوم مقصودی کنه نامه کې ذکر کړي کني قلیلن خو خبر دې کانا هي سم مخ کې دې په ور مخ کې کوه نورسل کی ذاتو چکانو یهجعونا من اللیل قلیلا تشپی با دی ارام کو خسا ارامو پنا ارام او پنا راحت باندی صابو خوا او دی دیر کم تشپینا ما یهجعون ڈڈلگون کی ارام کون کی ولی ذاتا چی واضی روزی پا عبادت کرا گی رکڑی وان بلکه شپې هم په عبادت کې راګي رکړي و منځونو نبی اور پسې قران او الله ذکرو علم حاصلولو درسونو بیا د شپې کله چې قسمت خو او پابا سيزنو هغه کې به منځ کو دشمني ماله بیا ور پسې خوارام نه خور پسې د سار مونږ دی کنه مشپې ټوله ټوکړي ټوکړي کړه قلیلا من الليل ما يهجعون د دریم صفات او دی ډېر کم د شپې نه آرام کوونکی سلورم وبالاسحار هم یستغفرون او خاص کر په وخت د سحر کې بخنه غوښتن کیو د الله نه د خپل غلطو او خطایو د گناهونو دې سره دا لفظ راوړل آل عمران کې مراغلي والمستغفرین بالاسحار دې صفته کنه دې زکوي چې هغه د ماخمنا منشورو بیا ما سکتنو بیا ورپسې منځونو عبادتونو عبادتونو چې سار شو دوی چې الله زه ډېر کمزور یم چې دا عبادتونه ما ستاسو حق مناسب کړی کنه یره کزمانه په کیسه کمې زیاتې شوې کنه نو معافي واړم ستاسو حق عبادت کوم نشو کولې کنه د استغفار لپاره سحر مال زکه خاص کو چې د آخري وخت دی نو په دې عبادتو کې چې د شپې کوم خواري مونږ وکړه دې کې زمونږ نه سغلته خطا یې یا په دې عبادتو کې دنه یا بار سچوغلی او سغیبت او نو الله معافی راته وکړي دومره سره غم دې خپل عملونو ښه او بل اسحار هم یستغفرون پینځم او فی اموالهم حق للسائل والمحروم او بخیلان ندی گواری خواه شمان ندی گواری نو دیر غلط ناکار صفت تی خواه حق پرس بچاری داست نی توبه توبه دا دغنور بلاغان ندی توبه توبه اسی شمتیات نا دلیگی حیران با پاتی جیخ دید نفرت با تی پیدا شیست چرا دا مسلمانی کدا سی کنه خدا دیر اگرانه دا چی نشتا نشتا نشتا نش نش ده شتبه که چطا رانشی دا دی پا مالونو که حق پورا مالون اخپلو او حق پا که دا بل چاو دا چاو لسائل والمحروم دا اغا محتاجو چه غالی نا بے صبر ده او دا اغا محتاجو چه صبر ناک ده دوالو حق پا که دی پا مال که مرد تینا خیر خیرات تی خواه زکاة نا خیر خیرات تی مراد تی ها زکاة خو بخپل دی پرد دی غیزر و غاڑ اخلاسی گی ولیکن زیاد عجرون ناو سوابون ناو مرتبی او درجی اپا دی حاصلی گی اپا دی حاصلی گی ولیکن هر عمل تب سپک نگو ری حدیث کی راغلیو پل عمل سپک مگنے او بیا خاص کر دا عمل چې چاله تاسو شی ورکړو سدي ورکړو یو 50 روپے دی ورکړې نو کتا نه وی نو بل دتا وې پاکه سره جنریټر ناشته ناغد تا وې نور لیډر د پاکستان ناشته ناغد تا وې چې اصلې په دې 50 روپے باغ یستو کې صحو دی ولا ورکړیو کنه د دینه وس جوړ شي وګورا دا ډیر شي دي کې زما اخلاص او په ډیرو کې بیا و یا نو خو بس لاس مې کو په اخلاص مولا ورکړي ښا ادا په لګو په ډیر پورې نه دا چې ما با اگر لټول یې تونه پورا کول او خدای پورا کول شي زمون خو چې څه د وسینا ووي قران او سنت وای کنا چې قل العفو چې ستاسو ضرورت نه زیاتی نوستانه دي هغه د غریب او د مسکینو د دې حق دواړه ذکر کړو ځکه دنیا کې محتاج خلق مسکینان غریبان دو قسم دي څوک به صبرې تاویږي را تاویږي او تا باندې پریشانی جوړی الله وی خیر دی دا خدای دې تا دې روزي نو ساتي ښا ته دا سوچوکا چې کله د پځه باندې زوي دا سوچوکا بیا بچره تعالی غوسه نه راځي ښا چې مړ صبر پکې نشته خو الګه هو صبر وکا مونږ واوري دا تاوي پتا ته نه کیسه جوړ کړه الله وینا غصو ته مکوا سورې بقره کې تیر شیو کنه قول معروف و مغفرۃ نرم خبره کوا دعا ول غواړه چې شوګر دې چې الله ترا وسته کني زو کم په لګر دې زما چې زه د الله د حق بندل ورکم چې دې لایق دې دې قابلیت کنه داغه شکریا ادا کا چې تکلیف نه اخلاص کړ او محروم چاته وي یو هغو مفسرینو خیال دی نو یو ور پسې شي وی ابن جوزی وی محروم هغه چاته وي چې په غنیمت کې برخه نه وي غنیمت چې jihad کیږي نو اوس غنیمت کم دی و زه یو معنا کړی محروم آغا چاہتاوی چه دو دنیا سو دنده نی چه کم از کم درواز خوصلی لاس لس رازی کنا نرازی محروم آغا چاہتاوی چه نرازی او دریم محروم آغا چاہتاوی چه لیس علون الناسا دیس علینا خلقو نا سوال نا کئی بس کار سمرا محتاج دے اس و سر نشت دے ہوگی تگی دے و سوال نا کئی دے عدت نا دے والمحروم یا او بل محروم اغا دے جبا حادثہ پر آگلی مالی او یا فصل باندی یا فتر آگے گلیو شوا بارانو شو یا نور پا مال باندی سا حادثہ رالا واجد دقا سی پاتش دا محروم دے تردی پوئی چی عمر ابن عبدالعزیز تین اس بات شوی دے چاگوی محروم سپیتا ہوئی چوارے دے بام دے نظر نسپک نگانی چاوستا پا دیرہ کے پروت تشپار وقت چوکے کئی کنا لگا حق نشت پتا باندے نا انتہائی مانا کڑی دخا نور لفظی مانا خو ٹولو لور دی کنا محروم چو سڑے جز بس ناچار دے و غریب دے ایسوہ سے نکی گی نداستا صدقی لائق دے خیر خیرات کنا دا پندو سیبتو ندی دا حق پرستو اخلاص او گورا عقیدہ او گورا متقین دی شرک نپاک اخلاص او گورا محسنین دی عبادات او گورا چنبی علیہ السلام راغے عبداللہ ابن السلام و ایدر عالم نوان سر رنبے ملاقاتو شب مدینہ کے اچھ ماں اوکاتو نماوی چاہز علیہ صاحب وجہ انکذاب دا مخ در اوغ جن نده دیخوا تا سوک سوی کنا اوی مالون بے خبری دا غد خلی مبارک نا داو آوری دی چاییو انناس افشو السلام سلام دیر کوئی او بل سرا واتعیم الطعام او دمیل مستیار دیر خیال ساتے خام خاز اقپل مرگرینا که مسافر دے او که مقیم دے او که میلمہ دے او که کوربہ دے او که پلوان دے که پردے دے او ڈوڑے تا پوستے کوئے چی بورا تیار ڈوڑے دا وقت دے او تالا منگا سا گڑان نالا لو وقت چیز واتحیم الطعام وصلو باللیل والناس نیام او شپوم پا عبادت کی راگی رکے چی خلق دین اذا استسقلت بالمشرکین المضاجعو نبی علیہ السلام بے چی من بکو او پاگا وقت کی بیکو چی بدیبا اندار دڑی درنیشی کد لکین ایراک آگی کنا دو پاسی دو نیشی دقا وقت بوی منز کو خوا دقا دو ممنانو شان چیغی خرڑار کئی دیر شبے کڑی او تلا ناستے منز کہو نفل کہو یا دعا کہو کانو قلیلا من اللیل ما یجعون اب یاد خپل عبادت و سر دمر غم دے چیدار خواری میں بس لانانا چیزای نشی نداسوال لذید پارا خلق کی چی اللہ غلطی خطائی معاف کی کمزور ما عجز ما کس نقصان را دا ټول بدنی عباداتو نر پسی مالی ذکر کو چی شم نده بخیل نده چی دوست نیسو کی گی نبنیتی نکی بخیلی نکی سپک نگوری چاہتا دا دا حق پرستو شان دیخوا دا دید پار بیانی قرآن چی زان لپکیو گو رہے قرآن دا دید پارا چیزان لوگو رہے او دستاو دا پارا میزان دے قرآن کی تدبر دیتا ہوئی چی لکہ دا زیراشی نو تبا زان تاو گو رہے او تبا دا قرآن اگا بیان تاو گو رہے چیرہ ماں کی دا صفتو نشتے نو دا چاکی رات لیشی دا صفتو نچاکی رات لیشی چیزا کم قرآن نو خپا بشی چیرته ډیر کم داسنګ چې نبیا به دا نور ګوري چې کوم مخ کې تیر شو خراسون بیا به له خوشي چې خدای شکر دې چې دې نه خو بچي ما خراسون کې نیما او ساهون کې نیما په غمرتن نبیا به له خوشي دواړه طرفه بګوري کنه نو که یو کې یو سره کمی نو د بل نه به دې له خوشي چې الله شکر چې دې بلاګان نه بچي ما چې دا عیبونه را کې نشتا دا ګناونه را کې نشتا نزلو باندې خوشی کنه بل کتاب کې دا مضمون نشتا ترتیب دا صرف د قران خصوصیت اخر ده.